निश्चय है। जैसे आप जा रहे हैं, कहीं छूटा है, रात का समय है, थोड़ा अंधकार है और आपको कुछ संशय हो गया कि कोई डाकू तो नहीं बैठा है, और जहां मन में आया तहां वो ठूठा जो है वह बिल्कुल मनुष्य की आकृति में दिखाई देने लगे। अब मनुष्य आकृति में आपको दिखाई देने लगा तो ये उस समय तो है तो ठूठा ही कि नहीं, तो दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई तो ठूठ ही दे रहा है ना? दिखाई क्या दे रहा है? वो ठूठ ही दे रहा है, पर अविद्या यही है कि वो मनुष्य आकृति में दिखाई दे रहा है। ऐसे मैं के विषय में, आत्मा के विषय में, आत्मा आत्मा भाव सबको है, पर वो आत्मा शरीर के रूप में दिखाई देने लगता है। तो इसी बात को कहते हैं कि यथा सर्व जंतु ये यथा स्थानो पुरुष निश्चय। अब थोड़ी सी टीका देखिए, अध्यास का लक्षण क्या है? अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये अविद्याकृत है। अब यहां चीज देखिए, टीकाकार लिखते हैं अविद्याकृत, है ना? टीकाकार लिखते हैं अविद्याकृत, माने अध्यास को अविद्याकृत माना, पर भाष्य में वहां पर देखते हैं अध्यास भाष्य में, तो वहां पर सीधे भाष्यकार भगवान कहते हैं ये अध्यास को ही कोई अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, तम कहते हैं, ये कहते हैं। इसलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि अध्यास ही अविद्या है। हाँ, पर अनुमान से जो है इधर बाद वाले जो है मानते कि नहीं, अध्यास अविद्या नहीं, अध्यास जिसके हो रहा है वो अविद्या, पर अविद्या का भान तो अध्यास रूप में ही होता है, दूसरे प्रकार से तो नहीं सकते। अध्यास रूप में ही अविद्या का भान है, उससे आप अनुमान भले ही करें, पर प्रत्यक्ष तो अध्यास रूप ही अविद्या है। तो यहां टीकाकार लिख दे रहे हैं कि अतस्मिन् तद्बुद्धि इति अविद्या कृता इत्यत्र दृष्टान्तम् आयथा। अरे माया पर माया क्या है? कोई अध्यास ही माया है कि अध्यास से भिन्न है? प्रश्न ये है, कहाँ कार्य तो जगत है, ये अध्यास का कार्य है सब ना? भाई भाष्यकार ने भिन्न माना कि नहीं माना ये विवाद की बात है। प्रत्यक्ष आपको अध्यास रूप में ही अविद्या हो सकती है, प्रत्यक्ष जो है अध्यास और उसके कार्य के रूप में ही अविद्या का आपको प्रत्यक्ष हो सकता है। अब वो अध्यास का कारण रूपा कोई अविद्या है ये अनुमान से ही आप कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह सकते। वहां भाष्य में तो सीधे दिया वहां ना, कि अध्यास का प्रकरण जहां आया वहां दिया कि इसी को लोग अविद्या कहते हैं, तम कहते हैं, ये सब बातें दी। एक बहुत अच्छे विद्वान वहां के हुए, वो बहुत इस पर लिखा है, बहुत जोरदार लिखा कि अध्यास से अतिरिक्त कोई अविद्या नहीं। तो ये विवाद है, तो आप देख लीजिए इसे कि पुरस्थिति वस्तु नहीं स्थाण सामने स्थाणु है, पर अविद्या प्रमाण ही निश्चय हो जाए थे, अविद्या के द्वारा निश्चय होता है कि ये पुरुष है, तथा देहादौ अनात्मनि, ऐसे देहादि अनात्मा है, पर इस अनात्मा में आत्म भी अविद्या तो निश्चिता, इसमें आत्मबुद्धि जो है वह अविद्या के द्वारा निश्चित होती है। इत्यर्थ देहात्मनो ऐक्य ज्ञानी देह धर्म से जरादेह आत्मनि आत्मधर्म से चैतन्य देहे विनिमय कहा कि वही जब देह और आत्मा में ऐक्य ज्ञान हो गया ना, है देह आत्मा ये तो हुआ, तब तो देह धर्म जो जरादि है वह और देह जरादेह आत्मनि, देह धर्म से जरादेह आत्मनि, और आत्म धर्म जो चैतन्यता है वो तो देह दिन में हो जाएगा कि नहीं, दोनों का एक दूसरे में विनिमय हो गया। देह धर्म जो जरादि वो आत्मा में चला जाएगा और जो आत्म धर्म चैतन्यता है देह में आ जाएगा। कहा कि ऐसी बात नहीं है, स्थाणु में पुरुष दृष्टि भले ही हो जाए तो क्या पुरुष का धर्म स्थाणु में चला जाएगा? पुरुष का धर्म स्थाणु में नहीं जाएगा और स्थाणु का धर्म पुरुष में नहीं है। इत्याशंका कहते हैं न च, भाष्य में देखिए, न कि ये तावता पुरुष धर्म स्थाणु और भवति, इतने मात्र से पुरुष धर्म स्थाणु का नहीं हो जाता है, स्थाणु धर्मो वा पुरुषस्य, अथवा स्थाणु का धर्म पुरुष का नहीं हो जाता है, तथा न चैतन्यम धर्मो देहस्य, देह धर्मो वा चेतनस्य, इसी प्रकार जो है चैतन्य का धर्म देह का नहीं हो सकता है और देह का धर्म चेतन का नहीं हो सकता है। थोड़ी सी टीका देखिए, स्थाणु पुरुषत्वम भ्रांत्या भाति, भ्रांति से स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है, एतावता इतने मात्र से पुरुष धर्म शिरपाण्यादिर न स्थाणुर्भवति, पुरुष का धर्म क्या है कि हाथ पैर शरीर इत्यादि इसमें है, शरीर का धर्म है, तो ये जो है वह स्थाणु का नहीं हो जाएगा। और तद धर्म हुआ, स्थाणु का धर्म क्या है, टेढ़ापन इत्यादि वक्रत्वादिर न पुंसो दृश्यते, वह पुरुष में नहीं जाएगा। मिथ्याध्यस्त तादात्म्याद वस्तुतो धर्म अव्यतिरेकाद इति दृष्टान्त मुक्त्वा दाष्टान्तिकम्। दृश्यते के बाद हमारे में तो नहीं है, मिथ्याध्यस्त तादात्म्याद वस्तुतो धर्म अव्यतिरेकाद अव्यतिकारात, समझे ना, यानी मिथ्याध्यस्त जो है ना, मिथ्याध्यस्त तादात्म्य है ना यहाँ पर, तो वस्तुता जो है वह धर्म तो जाएगा नहीं, धर्म तो पृथक ही रहेगा, उसका धर्म उसमें नहीं जाएगा। अब इति दृष्टान्तम उक्त्वा, ये दृष्टान्त कह करके अब दाष्टान्तिक कहते हैं तथा, जो भाष्य में था ना, तथा न चैतन्यम धर्मो देहस्य, देह धर्म वा चेतनस्य, जरादेर अनात्म धर्मत्वेपि सुखादेह आत्म धर्मत्वम इति केचित् तान् प्रत्या। ये जो कोई कहे कि अच्छा भाई देखो, ये बुढ़ापा इत्यादि तो ये तो शरीर का धर्म हो सकता है, इसलिए आत्मा में नहीं जाएगा, पर सुखादि तो चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि सुखादि का भान तो आत्मा को ही हो रहा है, इसलिए सुखादि धर्म तो आत्मा में जाएगा, ऐसा मानते हैं ना, भोक्ता तो मानते हैं उसी को, और आत्मधर्म मानते हैं नैयायिक लोग भी, इसलिए उसके प्रति कहते हैं सुख दुख मोहात्मकत्वादि दिहि आत्मनो न युक्तो अविद्या कृतत्व अविशेषात जरा मृत्युवत्। अनुमान बना लिया वाचिका, कहा कि सुख दुख मोह इत्यादि जो है आत्मा का संबंधी नहीं हो सकता है, क्योंकि अविद्याकृत वो भी है, अविद्याकृत वो भी है, तो जैसे जरा मृत्यु अविद्याकृत है, ऐसे सुख दुख इत्यादि भी अविद्याकृत है, तो जैसे जरा मृत्यु आत्मा का धर्म नहीं हुआ, ऐसे सुख दुख इत्यादि भी आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। काम संकल्पादि श्रुति अनात्म धर्मत्व ज्ञानादि इत्यर्थ है। क्योंकि काम संकल्प श्रुति इत्यादि सबको मन योग कह दिया ना श्रुति ने, तो अनात्म धर्म हो गया वो। अनात्म धर्मत्व ज्ञानादि इत्यर्थ किंच बीमतो न आत्मधर्मो, ये सुख दुख आदि आत्म का धर्म नहीं होगा। क्यों? अविद्या कृतत्वात्, अविद्याकृत होने से जरा दिवत न से हेत्व सिद्धि अतस्मिन तद्बुद्धि विषयत्वेन स्थानो पुरुषत्व वद अविद्याकृतत्वस्य उक्तत्वाद इति मत्वा। कहा कि जो है ये विमत सुख दुख आदि आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है अविद्याकृत होने से, जरादि के समान। अभी तो कहो कि तुमने हेतु जो दिया जरा जो है ना, वो हेतु तो सिद्धि हो जाएगी। अविद्या कृतत्व हेतु दिया ना, अविद्या कृतत्व सुख दुख इत्यादि में नहीं जाएगा है? तब कहा कि नहीं जाएगा। अतस्मिन तद्बुद्धि विषयत्व न स्थानो पुरुषत्ववत्, जैसे अतस्मिन तद्बुद्धि में स्थानों में जैसे पुरुष बुद्धि, इसी प्रकार जो है वो आत्मा में सुख दुख के अंतकरण का धर्म का आत्मा में आरोप है। अविद्या कृतत्वात् जरादिवन न हेतु सिद्धि, जरादि के समान हो गया इसलिए हेतु सिद्धि नहीं होगी। नहीं पुरुषवद ये तो अविद्या कृतत्व से उक्तत्वात्, उसको अविद्या कृत कह दिया ऐसा मान करके कहते हैं अविद्या कृतत्वात् कृतत्व अविशेषा जरा मृत्यु वत हो गया ना। हेतु अशुद्धि यही है कि अविद्या कृतत्व तो आपने हेतु दिया, वो हेतु नहीं जाएगा किसमें सुख दुख है तो ये तो हेतु असिद्ध हो जाएगा आपका, हेतु असिद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कि हेतु हमारा असिद्ध नहीं होगा क्योंकि अरे जो है हेतु क्या दिया, अविद्या कृतत्व हेतु, अविद्या कृतत्व हेतु दिया। तो अब देखो इधर दृष्टांत में भी जरा मृत्यु है, है? अब ये अविद्या कृतत्व हेतु जाएगा कि नहीं जाएगा है, समझे ना। और इधर सुख दुख है तो अविद्या कृतत्व हेतु जो है जाना चाहिए ना, अविद्या कृतत्व हेतु जाएगा तभी तो जो है बात आपकी बनेगी ना। पर अविद्या कृतत्व हेतु सुख दुख में कैसे जाएगा, ये बात है। हाँ अब इस पर और विचार आएंगे अभी, तो इसलिए अब इसको परसों ही होगा। अभी इसका उत्तर, अभी तो उसका उत्तर तो ये दे दिया कि वही जो है उन्हें कहा कि वही हेतु असिद्धि न च हेतु असिद्धि, क्योंकि अतस्मिन तद्बुद्धि विषयत्वेन स्थानों पुरुषत्ववत, जैसे स्थानों में पुरुष बुद्धि होती है अतस्मिन तद्बुद्धि, इसी प्रकार यह सुख दुख इत्यादि भी आत्मा में नहीं है पर आरोपित होते हैं, जिसलिए आरोपित होते हैं इसलिए अविद्या कृतत्व सुक्तत्व, वह अविद्या कृत है ये हम पहले कह चुके हैं। तो अविद्या कृत ही हुआ कि नहीं, सुख दुख आदि अविद्या कृत हुए इति मत्वा। उसी को लेकर के कहा कि अविद्या कृतत्व अविशेषात्, अविद्या कृतत्व उसमें भी है, अविद्या कृतत्व इसमें भी है। कि जैसे जरा मृत्यु शरीर का धर्म है, हैं? पर आत्मा में आरोपित होता है कि नहीं। इसी प्रकार सुख दुख इत्यादि मन का धर्म है पर आत्मा में आरोपित होता है। तो अविद्या कृतत्व यहां भी है, अविद्या कृतत्व वहां भी है ना। तो जैसे वह आत्मधर्म नहीं होता है, कौन जरा मृत्यु ये आत्मधर्म नहीं हुआ, शरीर धर्म है, ऐसे सुख दुख इत्यादि भी आत्मधर्म नहीं है, ये कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। अच्छा। ये अनुमान बनाया था कि सुख दुख मोहात्मकत्व आदि है ये आत्मनो न युक्तो अविद्या कृतत्व विशेषा जरा मृत्युवत्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सुख दुख इत्यादि को आत्मधर्म मानते हैं। न्यायिक भी यही मानता है कि मन के संयोग से सुख दुख इत्यादि जितना उत्पन्न होता है यह आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, तो आत्मधर्म उसको माना। उसके प्रति कह रहे हैं कि ये सुख दुख मोहात्मकत्वादि ही ये जो हैं वो आत्मनो न युक्तो, ये आत्मधर्म मानना ये ठीक नहीं। क्यों? अविद्या कृतत्व विशेषात्। अविद्या कृतत्व जैसे जैसे जरा मृत्यु इत्यादि शरीर धर्म है, आत्मधर्म नहीं है अविद्याकृत होने से। इसी प्रकार सुख दुख इत्यादि भी ये मन का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि अविद्याकृत अविद्या से आत्मा में इसकी प्रतीति होती है, अज्ञान से प्रतीति होती है। इसमें उदाहरण क्या दिया था कि जैसे स्थाणु में पुरुष की प्रतीति अविद्याकृत है ना, इसी प्रकार आत्मा में जरा इत्यादि की प्रतीति अविद्याकृत है, और इसी प्रकार आत्मा में सुख दुख इत्यादि की प्रतीति अविद्याकृत है। इसलिए अविद्याकृत जो धर्म होगा वह दूसरे का धर्म दूसरे में आरोपित होगा, तो सुख दुख इत्यादि आत्मधर्म नहीं हो सकता। अविद्या कृतत्व ये हेतु दिया, और जरा दिवत ये जो है जरा मृत्युवत ये दृष्टांत दिया। अब पूर्व पक्षी कहता है कि ये तुम्हारा जो दृष्टांत ठीक नहीं बनता, तुमने जो ये बात कही है वो ठीक नहीं है। क्यों? कहा न अतुल्यत्वादिति चेत। दृष्टांत और दाष्टांत में संगति नहीं बनती है। कैसे संगति नहीं बनती है? कहा देखो, दृष्टांत आपने किसका दिया था? स्थाण पुरुष का दृष्टांत दिया था, है? स्थाणु पुरुष में एक का धर्म दूसरे में आरोप था, तो जो है पुरुष का धर्म स्थाणु में आरोपित हो गया, स्थाणु का धर्म पुरुष में आरोपित हो गया, ये तो आपका दृष्टांत था। तो वहां पर दोनों गीय है कि नहीं? जानने वाला जो देखने वाला हो तो अलग है कि नहीं? तो पुरुष भी गीय है और स्थाणु भी गीय है, तो दोनों गीय हैं, ज्ञाता तो उसमें है नहीं कोई, तो एक गीय का धर्म दूसरे गीय में आरोपित हो गया। स्थाणु रूप जो गीय है उसका धर्म पुरुष में आरोपित हो जाता है, कभी कभी पुरुष रूप जो गीय है उसका धर्म स्थाणु में आरोपित हो जाता है। लेकिन यहां जो है ऐसी बात नहीं है, यहां आत्मा में आरोपित होता है, यहां आत्मा में आरोपित होता है, तो सुख दुख इत्यादि आत्मा में आरोपित होता है, और वह गीय नहीं है, ज्ञाता है। हाँ, तो यहां पर वो दृष्टांत से दाष्टांत में भेद हो गया कि नहीं? दाष्टांत में दोनों गीय थे और दृष्टांत में, और दाष्टांत में दोनों गीय नहीं है, एक गीय है एक ज्ञाता है, इसलिए वैषम्य हो गया, तुम्हारे दृष्टांत में वैषम्य है, इसलिए ये दृष्टांत यहां पर नहीं बन सकता है। इसी बात को कहते देखो, उसी का विवरण है जो न अतुल्यत्वाद इति चेत का विवरण है, इसकी टीका हो गई थी कि नहीं जरा देख ले। तो टीकाकार ये कहते हैं कि किस पर प्रतीक है, स्थानों पर, स्थानों प्रतीक के पहले कहते हैं स्थानों पुरुष तक पुरुषत्ववद आभिधेयत्वं देहादेह अयुक्तम। कहते स्थानों में जैसे पुरुष बुद्धि होती है इस प्रकार देहादि के विषय में कहना अयुक्त है। क्यों अयुक्त है? का दृष्टांत दार्ष्टान्तिकयोर वैषम्यादिति संकते। दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में विषमता होने से इसी को कह दिया न अतुल्यत्वादि तदेव प्रपंचे। उसी को विस्तार करते हैं कि स्थाणु पुरुषौ ज्ञेयौ एव संतौ। स्थाणु और पुरुष दोनों क्या है? ज्ञेय है। ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ। ज्ञाता के द्वारा एक दूसरे में अध्यस्त हो रहे हैं। अध्यास करने वाला कौन हो गया? ज्ञाता हो गया। और अध्यास जिनका जिसमें हो रहा है वो दोनों हो गए ज्ञेय। तो ज्ञेय में एक दूसरे में अध्यास हो रहा है और अध्यास करने वाला ज्ञाता उससे पृथक है। तो ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्या। क्यों अध्यास किया? कहा अविद्या से, उसको वास्तविक ज्ञान नहीं है इसलिए अध्यास हो गया। सीपी पड़ी है उसमें रूपा का अध्यास हो गया, रस्सी पड़ी है उसमें सर्प का अध्यास हो गया, थाड़ू खड़ा है उसमें पुरुष का अध्यास हो गया, कवि जो है वह पुरुष खड़ा है उसमें थाड़ू का अध्यास हो जाता है, ये दोनों प्रकार का हो जाता है। अविद्याध्यस्ता देहात्मनोस्तु ज्ञेय ज्ञात्योरेव इतरेतराध्यास इति। और शरीर और आत्मा में जो अध्यास की बात आ रही है तो इसमें एक ज्ञेय है, शरीर हो गया ज्ञेय और आत्मा हो गया ज्ञाता। तो यहां पर तो ये ज्ञेय है, दूसरा ज्ञाता है, इसलिए दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में भेद है। इसी बात को कह रहे हैं इतरे तराध्यासा। थोड़ी सी टीका दीजिए कि ज्ञेयस्य ज्ञायांतरे अध्यासाद अत्र च उभयोर ज्ञेयत्वं व्यापक वृत्त्या व्याप्य व्याप्याध्यास्यापि व्यावृत्ति इत्यर्थ। ज्ञेय का ज्ञेयांतर में अध्यास हुआ ना, तो यहां तो दोनों में ज्ञेयत्व है, है? तो ये व्यापक व्यावृत्ति से व्याप्याध्यास भी की भी व्यावृत्ति हो जाएगी, यानी एक का अध्यास नहीं हो सकता, ज्ञाता अलग रहेगा, दोनों ज्ञेय होने चाहिए तभी अभ्यास होगा, इसी में व्यापकत्व आया। देहात्म बुद्धिर भ्रमत्वाभावे फलितमा, ये है ना, देहात्म बुद्धि में भ्रमत्व का अभाव है क्योंकि व्यापकत्व नहीं आया इसमें, है इसलिए फलित कह रहे हैं। नहीं देखे ज्ञेयस्य ज्ञायांतरे ज्ञेयांतरे अध्यासात्। स्थाणु पुरुष में एक ज्ञेय का दूसरे ज्ञेय में अध्यास है, तो अत्र च उभयोर ज्ञेयत्वम्। दूसरे में ज्ञेयत्व की व्यापकता हो गई ना भाई, दोनों में ज्ञेयत्व है तो ज्ञेयत्व व्याप्त हो गया, व्यापक हो गया दोनों में, जिसमें अध्यास हो रहा है और जो अध्यास जिसका अध्यास हो रहा है, दोनों में व्यापकत्व हो गया इसका ज्ञेयत्व का। तो व्यापक व्यावृत्तिया व्याप्य अध्यासस्यापि व्यावृत्ति। तो ये जो व्यापक की व्यावृत्ति करके व्याप्य अध्यास जो है वह नहीं हो सकता। इन्हें दोनों गिन रहे तो अध्यास होगा, समझे ना, दोनों गिन रहे तो अध्यास होगा, एक को लेकर के अध्यास नहीं होगा। उसी को कहते हैं कि इसी को कहा भाषा में कि व्यापक व्यावृत्तिया, व्यापक की व्यावृत्ति करके व्याप्य अध्यासस्यापि व्यावृत्ति, व्याप्य अध्यास की भी व्यावृत्ति हो जाएगी। यदि व्यापकत्व तो नहीं रहेगा दोनों में तो अध्यास भी नहीं बनेगा, व्याप्य में अध्यास भी नहीं बनेगा। देहात्म बुद्धिर भ्रमत्ता भावे फलकमाह, हमारे में प्रतीक कुछ कहां का कहां चला जाता है। प्रतीक विचार से नहीं लगाया किसी ने, अब आगे तो अतः पर है प्रतीक ना, और हमारे मित्रेतर पर भी है न पर भी है, और ये दोनों प्रतीक नहीं होने चाहिए। तो भाष्य में उतना देख लें, इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्त है, इतरेतराध्यास जो है होने से ये समदृष्टान्त नहीं हुआ। अतः देह धर्मो गीयोपी ज्ञातो आत्मनो, अतः देह धर्मो गीयोपी ज्ञातो आत्मनो भवत, यानी जब अध्यास नहीं मानेंगे ना, अध्यास नहीं होगा तो देह का धर्म गीय होने पर भी ज्ञाता आत्मा का धर्म हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको बैठा लीजिए, क्योंकि अध्यास नहीं हुआ तो उसका धर्म हो जाएगा भाई, अध्यस्त नहीं होगा। हाँ, देह का धर्म जो मालूम हो रहा है ज्ञाता में, समझे ना, वो आत्मा का धर्म हो जाएगा यदि अध्यास न हो तो, हो ही जाएगा। देह भले ही हो, समझे ना, तो गीय धर्म गीय होने मात्र से तो अध्यास होगा नहीं, समझे नहीं, तो आत्मा का धर्म हो जाएगा। क्यों आत्मा का धर्म हो जाएगा, क्योंकि अध्यास हो नहीं सकता है। सुख दुख इत्यादि ये सभी जो है वह आत्मा के हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, अध्यास नहीं हो सकता। क्यों अध्यास नहीं हो सकता, कि वो व्यापकत्व जो गीयत्व होना चाहिए दोनों में ना, ये नहीं है, यहां नहीं है, इसलिए अध्यास होगा नहीं। अध्यास नहीं होगा तो आत्मधर्म हो जाएगा, हाँ आत्मधर्म हो जाएगा। अध्यास मानने पर आत्मधर्म नहीं होगा, जैसे रज्जू में सर्पधर्म रज्जू का नहीं होता है, अध्यास है तो सर्पधर्म रज्जू का नहीं होगा, तो वहां तो ठीक है, तो वहां तो दोनों गेय हैं, तो गेय का व्यापकत्व तो है, पर आत्मा और सुख दुख में तो गेय का व्यापकत्व तो नहीं है। तो गेय का व्यापकत्व जब नहीं है, एक जाता है एक गेय है, तो अध्यास हो नहीं सकता। जब अध्यास हो नहीं सकता है तो आत्मधर्म सुख दुख आदि बन जाएगा। इति चेत तो उसका उत्तर देते न अचैतन्यादि प्रसंगात, अरे भाई आत्मा भी यदि गेय हो जाएगा तो चेतन नहीं रहेगा आत्मा है। आत्मा को यदि गेय बनाओगे ना तो आत्मा चेतन नहीं रहेगा, ये प्रसंग आ जाएगा। यदि ही गेयस्य देहादि क्षेत्रस्य धर्मा सुख दुख मोह इच्छादयो ज्ञातुर्भवन्ति, तहि गेयस्य क्षेत्रस्य धर्मा केचन आत्मनो भवन्ति अविद्या अध्यारोपिता और जरण मरणादयस्तु न भवन्ति इति विशेष हेतु वक्तव्य। कहा कि आप गीयस्य देहादेर धर्म जो सुख दुख आदि है, इसको ज्ञाता का नहीं मानते हैं ना, यदि ज्ञाता का धर्म हो जाएगा वो है, तब तो गीयस्य क्षेत्र से धर्मा, तब क्या कहना पड़ेगा, गीय जो क्षेत्र है इसके कुछ धर्म तो आत्मा के होंगे और अविद्या अध्यारोपित, और कुछ धर्म आत्मा के नहीं होंगे। कुछ धर्म जैसे जरा मरण आदि देह धर्म तो आत्मा का नहीं होगा, वो तो आत्मा का नहीं होगा, पर जो सुख दुख इत्यादि आत्मा के होंगे। तो इसमें कुछ विशेष कहना चाहिए था आपको कि नहीं? जैसे वो लोग शरीर का धर्म तो नहीं मानते आत्मा का, लेकिन जो मन का धर्म है सुख दुख आदि उसको आत्मा में मानते हैं। तो कहते उसमें उसको तो आप आत्मा में मानते हो और उसको आत्मा में नहीं मानते, और दोनों देह धर्म है, दोनों हुए देह धर्म। तो एक देह धर्म अध्यस्त है और एक देह धर्म अध्यस्त नहीं है, इसमें कुछ न कुछ हेतु तो करना पड़ेगा ना। इसी बात को कहा कि गृहस्य देहादेर क्षेत्र से धर्म सुख दुख मोहा मोहिच्छादयो ज्ञातुर्भवंती, तभी गृहस्य क्षेत्र से धर्म केचन आत्मनो भवंती। कुछ धर्म तो आत्मा के हो जाएंगे, कौन? सुख दुख आदि, अविद्या अध्यारोपिता, अविद्या से अध्यारोपित कुछ धर्म तो आत्मा के धर्म हो जाएंगे ना। और जरा मरण आदेश तो न भवंती, और जरा मरण जो है आत्मा के धर्म नहीं होंगे। तो इसमें जो है विशेष हेतु वक्तव्य, इसमें विशेष हेतु आपको कहना चाहिए। पूर्व पक्षी पर सिद्धांति कह रहा पूर्व पक्षी को, पूर्व पक्षी ने तो कह दिया था सुख दुख इत्यादि जो है आत्मधर्म ही होगा, है अध्यास वहां नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय की बात है। सिद्धांति का कहना है कि इसका मतलब ये है कि देखो तुम सुख दुख आदि को आत्मधर्म मानते हो, है ना, और जरा मरण को आत्मधर्म नहीं मानते हो, है? और वो जो है सुख स्थूल शरीर का धर्म है, ये सूक्ष्म शरीर का धर्म है। तो ये हेतु तुमको बताना चाहिए कि अविद्या अध्यारोपित सुख दुख आदि ये आत्मधर्म हो है, और देहाद और जरा मृत्यु इत्यादि आत्मधर्म नहीं है। तो इसमें हेतु कुछ न कुछ बताना चाहिए ना। इस चेत को पूर्व पक्षी था उसका उत्तर दे रहा है। यदि यहां से देखो न से सिद्धांति आया, न अचैतन्य प्रसंगात, समझा कि नहीं? यदि ही गृहस्य देहादेर क्षेत्र से धर्म सुख दुख मोहादयो ज्ञातुर्भवंती, तरी गृहस्य क्षेत्र से धर्म केचन आत्मनो भवंती अविद्या अध्यारोपिता, और जन्म मरणादेश तो न भवंती इति विशेष हेतु वक्तव्य। ये विशेष हेतु आपको बोलना चाहिए। थोड़ी टीका देखिए कि उपाधि धर्माणाम सुखादि नाम है ना, इनसे चलेगा ना। उपाधि धर्माणाम सुखादि नाम उपहिते जीवे वस्तुत्वम अयुक्तम अति प्रसंगात इति परिहरत। ये सिद्धांत क्या है ना, उपाधि धर्म जो सुख दुख आदि हैं, उपहित जीव में वास्तविक मान लेना, वस्तुत्व मानना उसका अयुक्त है। अयुक्तम क्यों? अति प्रसंगात है, इसमें अति प्रसंग हो जाएगा। क्यों? वो कहा कि न हमें ना क्या हो गया कि ये जो सिद्धांती था ना ये न अचैतन्य प्रसंगात, ये अति प्रसंग हो गया। क्या प्रसंग हो गया? अचैतन्य का प्रसंग हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। अच्छा अब फिर टीका में देखिए, ये जो है नित्या बिना इत पर है कि नित्य अति प्रसंग में प्रकट है, अति प्रसंग को ही यहां प्रकट करते हैं कि ये भी यहां से है ना, ये भी गृहस्य यहां से लेकर के अति प्रसंग की बात हो गई। सुखादी नाम आत्मधर्मत्वम चेत उपाधि धर्मत्वाद अचैतन्यम है ना, जरादिकम च आत्मनो दुर्वारम स्यात्। सुखादि को यदि आत्मधर्म मान लोगे तो उपाधि धर्म धर्मत्व होकर के आत्मधर्म मानोगे तो अचैतन्य हो जाएगा ना, और यदि आत्मा अचैतन्य हो गया तो जरा मरण इत्यादि भी उसका धर्म बन जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या हेतु है कि उसको धर्म मानते हो उसको धर्म नहीं मानते हो। सुखादि आत्मा धर्मो नेति पक्षेपी नास्ति विशेष हेतु। और सुखादि आत्म धर्म है ये जो तुम्हारा पक्ष है इसमें भी कोई विशेष हेतु नास्ति विशेष हेतु इत्याशंका। कहते हैं कि इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है पर आत्मधर्म तो है ही है वो, तो इसको कहते न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम। कहते हैं कि इसमें अनुमान है। क्या अनुमान है? अविद्या अध्यारोपितत्वाद् जरादिवत् इति हेयत्वाद् उपादेयत्वाद् च इत्यादि। कहते हैं कि देखो न भवंती कहा ना आपने है? अब इसमें जो है वह न भवंती आत्मा के नहीं होते हैं इसमें कोई अनुमान तो है नहीं। कहा अनुमान है? न भवंती इसमें अस्ति अनुमानम। क्या अनुमान है? अविद्या अध्यारोपितत्वात् जरादिवत्। जिसलिए सुख दुख इत्यादि अविद्या अध्यारोपित है इसलिए वो आत्मधर्म नहीं है। न भवंती कैसे? जरादिवत्। जैसे जरादि अविद्या अध्यारोपित है और आत्मधर्म नहीं है, इसी प्रकार सुख दुख आदि अविद्या अध्यारोपित है आत्मधर्म नहीं है। इसलिए हेयत्वाद उपादेयत्वाद च इत्यादि इसी को कह रहे टीका में देखिए थोड़ा। तदेव अनुमानम साधे, कोई अनुमान को जो है सिद्ध कर रहे हैं अविद्या अध्यारोपितत्वाद। इसके पहले जरा देख लीजिए। हाँ नहीं, इसके बाद में वो तो हो गया था ना। विमतम न आत्मधर्म, देखिए विमत जो है सुख दुखाती है वो आत्मधर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आगम अपायित्वात्। आगम अपायित है ना, संसारवत। जैसे संसार जो है वह आगम अपायी है वो आत्मधर्म नहीं है। इति अनुमानांतरम। अब दूसरा हेतु लेकर के अनुमान करते हैं कि हेयत्वात्। हेतु दे दिया ना, हेय होने के कारण आगमा पाई है, हे होने के कारण। आदि शब्दा दृश्यत्व जडत्व इत्यादि के आदि शब्द से हेयत्वा दृश्यत्वा जडत्वात् है ये हो ना, उपादेयत्वात्। ये सब संसार के धर्म है ना, हेयत्व उपादेयत्व जडत्व दृश्यत्व ये संसार के धर्म है। इसलिए जो है ये आत्मधर्म नहीं हो सकता है, हेतु दे दिया। तो आदि शब्दात दृश्यत्व जडत्व आदि गृह्यते। अब एक शंका ये उठाते हैं कि सुखादि नाम जरादिवत आत्मधर्मत्व भावे तस्य वस्तु तो असंसारिता इति फलितम् है। जब सुखादि आत्मधर्म नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? जैसे जरा मृत्यु इत्यादि आत्मधर्म नहीं है, इसी प्रकार सुखादि भी आत्मधर्म नहीं है। तब तो सुखादि जब नहीं रहा तो फिर संसारे नहीं रहा, फिर आत्मा में ध्यान में है कि नहीं? अरे इसी को मानस वृत्ति को लेकर के बंधमोक्ष इत्यादि वृत्ति को लेकर के ही तो उसमें संसारित तो है। और जब सुखादि मोह इत्यादि रहे नहीं तो फिर आत्मधर्म वो हुए नहीं, तो फिर जो है वह फिर तो असंसारी हुआ कहाँ? फिर आत्मा असंसारी है, यही बात कहते हैं। तत्र एवं सति कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसारो गीयस्थो यातरी अविद्या अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातु किंचित दुष्य। कहा कि भाई देखो, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण यही संसार है, संसार का लक्षण यही समझना है। वेदांत में संसार का लक्षण है कर्तृत्व भोक्तृत्व। तो इस प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण जो संसार है वो गीयस्थ है, यानी अंतकरण में है ना, ये गीयस्थ है। इसलिए और ज्ञातरी अविद्या अध्यारोपित, ज्ञाता जो आत्मा है उस आत्मा में अविद्या के द्वारा ये अध्यारोपित है, हुआ ना। ज्ञातरी अविद्या अध्यारोपित इति न तेन ज्ञातु किंचित दुष्य। इसलिए ज्ञाता का जो है कुछ भी उससे बिगड़ता नहीं, क्योंकि अध्यारोपित से जो अधिष्ठान है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं। यदि रस्सी में सर्पाध्यास हुआ तो वो सर्पाध्यास से रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ता, रस्सी में कोई विष नहीं आ जाएगा, तो उससे कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। उदाहरण दे दिया, यथा बालय अध्यारोपितेन आकाश से तलमलत्व आदिना, जो जानता नहीं आकाश को वो कहता है आकाश गंदा हो गया, आकाश देखो वहां पर पृथ्वी से लग गया है, तल मालूम होता है, आकाश वहां पृथ्वी को छू रहा है, आकाश में जो है वो आकाश में बहुत गंदगी आ गई है। तो जो आकाश तत्व को नहीं जानता है ऐसा बालक आकाश में यदि ऐसी कल्पना करता है, आरोप करता है, तो उससे आकाश का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। इसी प्रकार अज्ञानी यदि आत्मा में सुख दुख आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि संसार का आरोप करता है तो उस आरोप से आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वप्न में इतना आरोप होता है पर आपका क्या बिगड़ता है वहां पर? स्वप्न में इतना कुछ होता है पर उससे आपका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, वो आरोपित है। इसी प्रकार जागृत में भी सूक्ष्म शरीर का धर्म जो सुख दुख इत्यादि है, बंध आदि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि है, यह आरोपित है आत्मा में, और उस आरोप से आत्मा का कुछ है। इस समय आज भी आपके सामने कोई समस्या नहीं है, इसीलिए भगवान भी निश्चिंत रहता है, सोचता है कि अपने बच्चे का कुछ बिगड़ना तो है नहीं, स्वप्न देख रहा है बिगड़ना तो है नहीं, इसलिए जब तक ये खेलना चाहता है खेलने दो, और जब मेरे पास आना चाहेगा जगना चाहेगा तो हम उसको जगा देंगे, पर जब तक सोना चाह रहा है सपना देखना चाहता है तब तक उसको सोने दो, कुछ बिगड़ता तो है। इसलिए भगवान भी निश्चिंत रहता है, जितना देखता देखने दो, जब उब जाएगा तब तो मेरे पास ही आएगा ना। अब खेल रहा है बालक, अब खेलते खेलते कब तक खेले, जब उबेगा तो विश्राम की उसकी इच्छा होगी तो आ जाएगा मेरे पास, तो फिर मैं अपने पास ले लूंगा उसको। इसलिए बहुत लोग कहते इतना सब हो रहा है भगवान को दया भी नहीं आती, अरे भगवान तो देख रहा है सब सपना देख रहे हैं, उसमें क्या दया है। उसको दया तो यही है कि जब वो जो है वो सपना छोड़ना चाहे तो खींच लेता है, आ जाओ मेरे पास, तो देखता है बालक है खेलने दो क्या है। माता भी सोचती खेलने दो, तो इसी प्रकार भगवान भी सोचता है। तो यहां पर ये कह दिया, थोड़ी सी टीका देखिए कि आरोपिते न अधिष्ठानस्य वस्तुतो अस्पर्शे दृष्टान्तमा, आरोपित धर्म से अधिष्ठान में कोई भी जो है स्पर्श नहीं होता। इसमें दृष्टान्त दे दिया कि यथा बालय अध्यारोपिते, अच्छा पराभिन्नस्य आत्मन संसारित्वम अध्यस्त, परमात्मा से अभिन्न जो ये जीवात्मा है ये परमात्मा से अभिन्न है, तो इसका जो संसारित्व है वह अध्यस्त है। इति स्थिति ऐसा होने से ये परस्य संसारित्वापागनम तद अयुक्तम इत्याह। जो परमात्मा का संसारित्व, जो उसने कहा था ना कि यदि जीवात्मा रहेगा ही नहीं तो संसारित्व किसको हो जाएगा, परमात्मा को हो जाएगा। तो परस्य संसारित्वापादनम तद अयुक्तम, परमात्मा में जो संसारित्व का आपादन किया था वो नहीं बन सकता है। एवं च सति, इस प्रकार सर्व क्षेत्रेष्वपि सतो भगवत क्षेत्रज्ञस्य। एक किस पर विचार चल रहा है, एक क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि। इसका अर्थ ये कहा था कि जो है वह भगवान का कहना है कि सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ करके मैं ही हूं। तो वही कह रहे हैं कि एवं च सत्य सर्व क्षेत्रेष्वपि सतो भगवत क्षेत्रज्ञस्य। सर्व क्षेत्रों में रहता हुआ भी जो भगवान क्षेत्रज्ञ ईश्वरस्य संसारित्व गंध मात्रम अपि नाशंक्यम्। और उनको संसार का गंध भी नहीं लग सकता है। क्यों? कि संसार क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, और वह आरोप।